سورۃ اللہب مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، پانچ آیات ہیں۔ اس سورت کو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار اور تبلیغ کریں تو آپ نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کر یا صباحا کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے، چنانچہ اس آواز پر لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ذرا بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اگر تم کفر اور شرک میں مبتلا رہے تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تباً لک، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ سیصلا نارا ذات لہب، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأته، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو لگائی بجھائی کرنے والی تھی یا ایندھن ڈھونے والی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، ایک نہیں دونوں ٹوٹ گئے۔ اور ہاتھوں کا ٹوٹنا سمبل ہے مقصد میں ناکامی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے فتح مبین عطا کی، اور ابو لہب اپنے مشن میں ناکام ہوا، برباد ہوا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے ابو لہب کہلاتا تھا۔ لہب کہتے نا شعلے کو، ابو لہب یعنی شعلہ فروزہ۔ اس کے علاوہ اپنے انجام کے اعتبار سے بھی وہ آگ میں جانے والا تھا، تو لہب شعلے کو کہتے ہیں، وہ شعلوں کا باپ یا شعلوں والا، جس کا انجام بھی شعلے ہوگا، آگ ہوگی۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن آپ کا شدید دشمن۔ اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، وہ بھی اپنے شوہر کی مددگار تھی آپ کی مخالفت میں، لیکن دونوں کی کوشش ناکام ہوئی، تباہ و برباد ہوئے۔ یہاں پر اس کی تباہی کی ایک طرح سے خبر بھی دی جا رہی ہے، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ قرآن پاک میں کسی کا نام لے کر اس کی برائی نہیں کی گئی۔ الذی، یا وہ شخص، یا دیکھا تم نے وہ کردار، مختلف اور ایسے طریقے اختیار کیے گئے ہیں جس سے لوگوں کو متوجہ کیا جائے غلط کام کرنے والوں کی طرف، تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑ کر غلط کام چھوڑے، لیکن ابو لہب کا نام لے کر اس کی برائی بیان کی گئی، کیونکہ اس کا جو کردار ہے وہ انتہائی مذموم ہے۔ عربوں کے ہاں خاندانی نظام تھا، اور اس خاندانی نظام میں رشتہ دار ایک دوسرے کی بہت پشت پناہی کیا کرتے تھے۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا، وہاں کے نظام کے مطابق چچا کو اپنے بھتیجے کی کفالت کرنا تھی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب آخری دم تک آپ کے ساتھ رہے، شیب ابی طالب میں جب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قید کیا گیا تو وہ بھی ساتھ تھے وہاں پر۔ پھر اسی طرح آپ کے خاندان کے وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے وہاں جو مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے، صرف آپ کے خاندانی تعلق کو نبھانے کی خاطر۔ لیکن ابو لہب ایسا تھا جس نے کسی موقع پر کوئی بھی ہمدردی نہیں کی، عرب کی روایات کو بھی پامال کیا، ہر طرح سے بد اخلاقی کا ثبوت دیا، اور پوری پوری کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کرانے کے لیے۔ بہرحال ہوا یہ کہ وہ ہلاک کس طرح ہوا، کہتے ہیں کہ اس نے جنگ بدر میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، کسی شخص نے اس کا قرضہ دینا تھا تو اس نے کیا کیا، اسے کہا کہ تم میرا قرض دیتے ہو یا نہیں، اگر نہیں دیتے تو جاؤ میرے حصے میں، تم ابو سفیان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور جا کے مسلمانوں سے لڑو۔ یعنی انتہائی بخیل اور زر پرست اور حریص قسم کا آدمی تھا، اپنے لوگوں سے بھی وفادار نہیں تھا۔ پہلے میں نے بتایا کہ بیت المال سے بھی قابض ہو چکا تھا، ہر ایک کا مال اس نے ہتھیار رکھا تھا۔ ایسے لوگوں کی برائی سب پر واضح ہوتی ہے، اور ایسے کردار ہر معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہرحال جب اسے پتا چلا کہ جنگ بدر میں اس کے حامی اور مددگار جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں، تو اس کو بہت سخت شوق لگا، یعنی کہ خطرہ بھاگ گیا کہ آئندہ اب کیا ہونے والا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بیمار پڑا اور اس کو ادسہ کی بیماری ہوئی، جس میں طاعون کی طرح کی گلٹی سے نکلتی ہے، اس سے اس کی موت واقع ہوئی. اور اس کے جسم میں اتنی بدبو اور ایسے زخم تھے کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. مرنے کے بعد کہتے ہیں 3 دن تک لاش ایسے ہی پڑی رہی، اتنی سخت بو تھی کہ کوئی قریب نہیں پھٹکتا تھا. آخر لوگوں نے اس کے بیٹوں کو لان تان کی اور برا بھلا کہا، تو انہوں نے پھر کچھ حبشیوں کو اجرت پر مقرر کیا اور انہوں نے دور سے گڑا کھود کے لاٹھیوں کی مدد سے اس کو گڑے میں دھکیل کے پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. تو تب بت یدا ابی لہب و تب، نہ اس کا مشن کامیاب ہوا اور وہ خود بھی برباد ہوا، کیونکہ مشن کی کامیابی میں تو جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور اگر دیکھا جائے تو یہ صرف ابو لہب ہی کے بارے میں نہیں، ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو کسی بھی انسانیت، اخلاق، کردار کی کوئی پاسداری نہ کرے اور غلط کاموں میں اور خصوصاً دین کی مخالفت میں آگے آگے ہو. پھر خصوصی طور پر فرمایا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا اور جو اس نے کمایا، کمائی میں اس کا مال بھی ہے، مال تو پہلے بھی گزر چکا، اب اور کیا کمانا تھا؟ اولاد کی طرف اشارہ. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح جو تھا ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہو چکا تھا. اب دیکھیے کہ اس رشتے میں بھی وہ آپ کا ایک طرح سے شمدی تھا اور اس کی پاسداری اس کو کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پر بھی اذیت دی اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا تم پہ ملنا جلنا حرام جب تک تم آپ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو. یعنی بیٹوں سے بھی اس نے کنارہ کشی کر لی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو چھوڑ دو. چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی. آپ خود سوچیں کہ دین کی خاطر اگر کسی کی بیٹی طلاق دے کر گھر بھیج دی جائے، اس میں اور کوئی وجہ نہ ہو سوائے دین کے، تو اس شخص پر کتنا غم کا پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو عتیبہ تھا، وہ تو جہالت میں اس حد تک آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ پہ آ کے کہا کہ النجم اذا ہوا کا میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا. ہی نہیں، انتہائی بد اخلاقی اور بدتمیزی کی روش تھی. اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جب باپ ہی ایسا ہے تو بچے کیسے ہوں گے، بچے تو وہی کچھ کرتے ہیں جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ان کے لیے بد دعا نکلی. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ اپنے باپ کے ساتھ تجارت پر گیا شام کے سفر میں، اور راستے میں یہ کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. ابو لہب کو فکر تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو ہے قبول نہ ہو جائے. بہت حفاظت کے ساتھ سارے قافلے کے بالکل سینٹر میں اس کو بیٹے کو سلایا اور بہت حفاظت بھی کی، لیکن ہوا یہی کہ رات کو ایک شیر آیا اور قافلے کے اندر جا کر اس کے بیٹے کو پھاڑ کھایا. تو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ مال نے بچایا نہ اولاد نے بچایا. سیصلہ نارن ذات لہب، عنقریب داخل ہوگا اس آگ میں جو شعلے والی ہے. وامرأته، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی. دیکھیں یوں لگتا ہے نا جیسے پورا خاندان ہی آپ کی مخالفت میں سرگرم تھا. یہاں عورت کا کردار بھی واضح کیا گیا ہے. حمالت الحطب، جو ایندھن ڈھونے والی تھی، لکڑیاں اٹھانے والی تھی. یعنی جس طرح ابو لہب کو آپ سے سخت دشمنی تھی، اسی طرح اس کی بیوی بھی آپ کی بڑی دشمن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ساتھ ساتھ شریک ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا گھر ساتھ ساتھ تھا، اور یہ جب آپ کے ہاں کھانا پک رہا ہوتا تھا تو دیوار کے پار سے غلازت بھی پھینکتی تھی، اور آپ کے دروازے پر لکڑیاں چن چن کر کانٹے بکھیر کے رکھتی تاکہ آپ باہر نکلے تو آپ کو تکلیف پہنچے. اسی طرح حمالت الحطب کا لفظ عربوں میں ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. چغل خور کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. یعنی آپ کے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے آپ کے کاموں پہ بہت نظر رکھتی تھی. یاد ہے آپ کو کہ جب 2-3 دن تک آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی تو اس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ گیا ہے. اس کا تو لگتا ہے کام ہی یہی تھا کہ سارا وقت آپ کی عبادات اور آپ کی موومنٹ اور آپ کی ہر چیز پر نظر رکھے. کہتے ہیں ہمسایہ ماں جایا کتنا قریب ہوتا ہے، جیسے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ رشتے دار ہوتے ہیں جن کو ہر بات پتہ ہوتی ہے. ہمسایوں سے بہت کچھ چھپا نہیں ہوتا. آپ کے گھر میں کچھ ہو تو فوراً ہمسایوں کو پتہ چلے گا. اچھا، اب اس کو سب پتہ ہوتا تھا، سب خبر ہوتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، بیمار ہیں، تندرست ہیں، خوش ہیں، کس حال میں، کس کیفیت میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، हम चाहें तो सब खबर होती। अब इस औरत का काम क्या था? ये जाकर आपके दुश्मनों को आपकी सारी खबरें देती थी, फिर गलत बातें पहुंचाती, जिससे और ज्यादा काम खराब होता था, मुखालफीन की मुखालफत और दुश्मनी और बढ़ती थी। इसलिए इसकी बीवी को भी यहाँ क्रिटिसाइज किया गया, वमरअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी जो लकड़ियां ढोने वाली थी, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। मसद कहते हैं बटने को, मजबूत बटी हुई रस्सी, खजूर की पोस्ट की हो या आहनी तारों की, यानी लोहे की तारों से बटी हुई रस्सी जो होती, कभी देखिए आपने सख्त वायर जो होती। अच्छा, इसके गले में वो रस्सी क्यों होगी? ये उसकी जहन्नम की सजा बताई जा रही है, और कहा जाता है कि ये जहन्नम में भी अपने शौहर के लिए लकड़ियां काट काट कर लाकर उसका ईंधन बढ़ाएगी, उसके जलने की आग को और ज्यादा करेगी, जिस तरह दुनिया में ये अपने शौहर को उकसाती और लोगों को उकसाती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर। और कहते हैं कि बहुत अमीर शख्स की बीवी थी, बहुत कीमती हार था इसके पास, और उसकी वजह से इतराती बहुत थी, और हार की तरफ इशारा कर करके कहती थी कि इसको बेच डालूंगी मोहम्मद की मुखालफत करने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अपना माल लगा दूंगी आपके खिलाफ, आपके दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस हद तक बड़ी हुई थी। तो अल्लाह ताला ने फिर सिर्फ अबू लहब नहीं, उसकी बीवी को भी साथ ही पकड़ा और फरमाया कि उसके साथ उसकी बीवी जो लगाई बुझाई करने वाली है, उसका भी यही हशर अंजाम होगा, जहन्नम में शौहर के साथ होगी, शौहर की आग भड़काने के लिए लकड़ियां लाएगी, और इसके गले में भी लोहे की या खजूर की छाल से बनी हुई मजबूत रस्सी होगी, जिससे ये जहन्नम में घसीटी जाएगी। इससे ये जानने के कोई औरत ये कह के नहीं छूट जाएगी कि मैं तो औरत हूँ और मेरा तो कोई से नहीं, कोई मेरा मकाम नहीं और मुझे कोई कुछ करने नहीं देता। नहीं, औरत जो भी करेगी अच्छा या बुरा, मन अमिला मिनकुम सालेहन मिन ज़कर न उनसा, औरत हो या मर्द, हर एक अपने अमल का सिला ये जजा सजा खुद भुगतेगा, अपने अमल का जिम्मेदार खुद होगा। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد